muda zetu kwa makwani. Tuweke muda zetu kwa makwani. Bana kede zumba vyoko kansi baza ya kenyo mode yo. Mama kwa ndio moyo.